بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ندرس آية القول المفيد في أدلة التوحيد. اليوم إن شاء الله تعالى موضوع تتكوي سوما حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور. حكم هي زيارة za kila mwaka zilizowekewa siku maalum kwa baadhi ya makaburi, bimaana imewekwa tarehe fulani kila mwaka watu hulizuru kaburi kama lile. سؤال: هل الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك أو غير ذلك من أنواع المنكرات، هل يقرها الشرع؟ هذه زيارات za kila mwaka zilizowekewa wakati maalum kwa baadhi ya makaburi ambazo ndani yake hufanyika watu kucheza na kutangamana baina ya wake na waume na mengineo katika aina mbalimbali ya munkarat na maasi, je, jambo kama hili sheria yalikubali na kulikiri? Qala wal jawabu wallahu almuwaffiq lis-sawab. Jawabu ya swala hili: inna hadhihi ziyarat as-sanawiyya al-muhaddada li ba'd al-qubur والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات لا يقرها الشرع، بل هي من الأمور المحدثة في الدين. هذه زيارة زكيلة مواكا زلزويكي ووقات معلوم نسيك معلوم كزور باذي مكابوري نيالي أن يمتوكي رنياكي نقجير رنياكي كتكواتو كتشيزا na watu kutangamana baina ya wake na waume na mengineo katika mambo machafu na maovu yanayotokea, hili jambo sheria haikubali wala haikiri jambo kama hili, bali ni katika mambo ya uzushi katika dini. Wal adatu sayyi'a allati ma anzala Allah biha min sultan, na ni ada mbovu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha ilmu yoyote juu ya hilo, jambo ambalo halina dalili. Walwajibu ala almuslimina walwajibu ala almas'ulina thabbatana Allah wa iyyahum ala alhaqqi walulama faqana Allah wa iyyahum أن يغيروا مثل هذه المنكر أو مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة الإسلامية في قلوب الرجال والنساء ويدعو إلى تدهور الأخلاق والقيم الإسلامية. واجب وفيونغوزي Allah atupe sisi na wao thabati katika haki, na wanawavyoni Allah atuwafikishe sisi na wao ni kuondoa munkar kama huu mbovu ambao huvunja itikadi ya Kiislamu au aqida ya Uislamu katika nyoyo za wanaume na wanawake, na kuwalingania na kuwapelekea katika kuanguka kitabia na akhlaq na maadili ya Kiislamu. Waqad sabaqat adillatu at-tahdhir min al-bid'ah likawnihim khassu zamanan wa makanan wa qabran biduni dalilin shar'iyyin. Tumetangulia kutaja dalili za kutahadharisha kutokana na uzushi, kwa kuwa wao wamehusisha zama na wakati na kaburi bila ya dalili ya kisheria. Wakahusisha zama, wakachagua tarehe na sehemu, mji fulani, na kaburi, kaburi la mtu fulani. Haya yote wana dalili gani katika Qur'an na Sunna kufanya? Waqad yanḍammu ilayha ba'ḍ al-munkarat wash-shirkiyyat wal-'iyadhu billah. Hadha huwa al-ghalib. Na huenda ndani yake kukaingia mambo ya shirk, munkar mwingine mkubwa huwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadhu billah. Na hii ndiyo zaidi. بل لو رأيت الملايين من المحسوبين على المسلمين وقد اجتمعوا عند قبر الست زينب أو البدوي أو ابن علوان أو قبر هود أو قبر الحسين بن علي katika haya lotajwa hapa, mimi mmeshuhudia قبر هود كما wanavyoita, sababu hili kaburi liko katika sehemu ya Hadramaut al-Dakhil, karibu na kile kijiji ambacho sisi hutoka huko, tarehe 8 katika mwezi wa Shaaban, kama vile يوم التروية ni tarehe 8 ya Dhulhijja. Umma kwa maelfu huteremka sehemu kama ile, wakafanya ibada tarehe 8, 9 na 10 kama haji, kisha ayamu tashriq 11, 12 na 13 vile vile ibada zao wakazimaliza wakaondoka katika kaburi ya Hud. Wanavyodai hakuna kaburi, ni uongo mtupu. Wawadai kuwa kaburi ya mtume Hud alayhi salatu wasalam iko pale. Nani auambia? Shaytan. Sababu hakuna dalili yoyote kuwa kaburi la Hud liko pale, uongo mtupu. La kushangaza, Oman pia wana kaburi la Hud. Wale wasema ni sisi ndio tunao Hud wa kikweli, na hawa huko Hadramaut wasema sisi ndio tunao Hud wa kikweli. Sasa nani mwenye Hud huko? Mtajua wenyewe. Kila mmoja sema Hud anzi kwa kwetu. Ukiona mkusanyiko huu, na wallahi la ashuku fi hadha, kuwa wengi wao waja pale kwa ajili ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu, kuomba haswa lile kaburi wanalodai liko pale, kwa ushahidi wa kuwa ukiwanakish hawa watu utawakuta wao wamekuja kuomba haswa, na waitakidi kule kuomba lile kaburi na kumuomba yule maiti ni jambo ambalo lafaa katika dini wala halina tatizo lolote. Kwa dalili gani? Watasema fulani alikwenda akaomba, akalala, akaota, akaambosha kubaliwa dua yako. Ndoto tu ndio ushahidi na dalili zao. Ndoto. Nalala nkaota. Wallahu almusta'an. Dinun mabni ala ar-ru'a. Dini yao imejengewa na ndoto. Wallahu musta'an. Katika mwaka wa 1996 miladi, wametaja baadhi ya hayat ad-diniya Misr annahu wafada fi qabri al-badawi bi Tanta akthar min 3 ملايين زائر يدعونه من دون الله. Zaidi ya 3 milioni watu wamekuja kumuomba Badawi Tanta ndani ya Misr katika mwaka huu, zaidi ya 3 milioni. Waliyadhu billah. Thumma alamu wafakani Allah wa iyakum anna ziyarata al-kubur tanqasimu ila 3 aqsam. Kisha tujue kuwa ziyara ya makaburi imegawanyika vigawanyo vitatu. Hiya kama yali: ziyaratun shar'iyya, ziyaratun bid'iyya, wa ziyaratun shirkiyya. Kuna ziyara ya kisheria iliyokiri iliyokubalika kisheria, na kuna ziyara ya kiuzushi, na kuna ziyara ya kishirki. Aziyaratu shar'iyya fahiya allati shara'aha al-islam bishartain taliyain. Ziyara ya kisheria ni ile ambayo Uislamu umeiweka katika sheria yake kwa masharti haya mawili. Na kwanza, alla yushadda rihal ilaiha, watu wasiunde safari kwa ajili ya kwenda huko kwenye hayo makaburi. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tashuddu rihal illa ila 3 masajid, masjidi hadha wal masjid al-haram wal masjid al-aqsa. Tum sallam asema msiunde safari kwa ajili ya ibada isipokuwa katika misikiti mitatu, msikiti wangu huu. Na ndio maana ukitoka utokako uenda ziara Madina, uenda kuzuru msikiti, si kaburi. Kisha baadaye linalofuata ni kaburi, litafuata kwa kushazuru pale msikitini, unaweza kuingia kuzuru kaburi, lakini aslan safari yako ni kwa ajili ya kuzuru msikiti. Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal masjid al haram ambao ni msikiti mkongo ulioko Makka, wal masjid al aqsa na masjid al aqsa ulioko Palestina. Sharti la pili, alla yaqula zairu hujra, asiseme mwenye kuzuru maneno machafu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha, akhrajahu Muslim wan-Nasa'i. والنسائي بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. متوم صلى الله عليه وسلم أكتوا روس يكزور مكبوري لكن وات وسيسم منين ومشاف. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا, الهجر بضم الهاء هو الكلام الفاحش, منين ومشاف. قلت الشيخ محمد رحمه الله تعالى سيما فانظر رحمك الله كيف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القول الفاحش والباطل عند زيارة القبور. تزاما الله كرحيم نمنم تومي صلى الله عليه وسلم أليفو تكتازا كسيما منين مچافنا يا باطل وكاتتنا بزور مكبوري. واي قول اعظم فحشا وبطلانا من ان تدعى او من ان تدعو الاموات من دون الله وتستغيث بهم من دون الله فهذا والله لهو منتهى الفحش والبطلان. كنا قولي جاني ambao ni chafu zaid na ni batil zaid kuliko mtu kumuomba maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. ومن اضل ممن يدعو من دون الله. طيب هو بدوي هل هو الله ام دون الله؟ دون الله يكوتشيني الله سبحانه وتعالى. ست زينب كما نبويت, قبر هود, هل هو الله أو دون الله؟ دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Kile kitendo cha kumuomba si kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, na ibada hiyo ni ya shirki wanaoipeleka kwa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna uchafu na batil zaidi ya mtu kuzungumza maneno kwa kutaka msaada kwa maiti. Huu ni upeo wa maneno machafu na ya batil. Walakin al-amra kama qala Allah ta'ala, walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Wengi katika watu hawajui. Wengi. وصدق الله إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وامين katika توحيد الربوبية لكن ومشركيش katika nini? عبادة. Kwa hivyo hiyo ni ziara شرعية na masharti yake. وأما زيارة البدعية فهي التي تفقد شرطا من هذين الشرطين فضلا عن أكثر. أما زيارة كبدعة نيلة إلي وكوسا موجة كتكهاية مشارت مويلي أو زيلي. وأما زيارة الشركية فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم إلى غير ذلك. أما زيارة الشرك نيلة أمبايو يلي أن يفني زيارة كما يلي أتنبكية كتك مجوابه كتك أين الشرك كما كموم بميتي باسنا الله كم تشنجية كم وكي نذيري kumtaka msaada, kumuomba katika shida. Haya yote ni katika nini? Shirk wal iyadhu billah. Wallahu musta'an. Kwa hivyo hukumu ya ziarat za kila mwaka kama wanavyoziita wengine, uziita hauli, siuziita nini, wakakusanyika wakapiga ngoma huku waenda mpaka kwenye kaburi fulani wafanye ziara zao zile za kishirki na kibida, zote hizi sheria haikubali na imekataza. Kwa hivyo ni juu ya Waislamu wajiepushe na mambo kama haya, na Muislamu atakikana awe macho asipelekwe kijinga kijinga. Kila anachokifanya katika ibada aulizie dalili. Fungua mdomo, uliza madalilu ala dhalika. Wewe niamrisha nifanye ibada kwa dalili gani? Nipe dalili. Qala Allah wa qala rasulu, bas. Piga maulidi mana, piga matari kwa dalili gani? Asikwambie wajua kuna bid'a. Masala bid'a hasana, bid'a sayi'a tuyaondoe. Je, Mtume sallam na masahaba wake wamfanya? Wajua kuna bid'atun hasana. Tafadhali usiende kwenye falsafa nyingi, jawabu moja tu. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wamfanya hii ibada? Hawakufanya, basi nyamaza, funga mdomo, push. Wajua ukiwacha hizo wajua nyingi, atazunguka we kwenye mto, kwenye mwitu, kwenye nini, lakini yarudi pale pale kuwa hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Kwa hivyo ibada yote unaoamrishwa Muislamu kuifanya, uliza mwanzo kabla hujaifanya ibada kama hii. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.